Continuamos con máis programación esta mañá de martes aquí na Radio Municipal do Porriño. Saúdos de Tania Alonso. Falamos agora do Foro de Emprego que se celebra esta semana en Mos. Baixo nome Inseretos.0, este xoves terá lugar no Multiusos de Mos este encontro entre empresarios, profesionais do mundo laboral e persoas interesadas en atopar traballo. E por isto, temos o xerente da EMOS, a Asociación de Empresarios de Mos, unha das partes organizativas deste evento, o teléfono para coñecer máis datos. Bos días, Francisco Domínguez. Hola, bos días. Cal é o obxectivo principal deste Foro de Emprego de Mos? Pues nuestro objetivo, marcámoslo claramente na promoción e difusión do evento, favorecer a conexión e interacción entre os participantes, facilitar a comprensión real da realidade laboral que naturalmente estamos a vivir, presentar novos enfoques con que abordar esta situación. Todo ello, pues bueno, asumindo unha actitud pues proactiva, dinámica, comprometida co emprego de todos os actores que interveñen no mercado laboral. Entón, poderíamos decir que os destinatarios principais dese foro son as persoas paradas ou interesadas en atopar un traballo diferente ou mellor? Ou... O público objetivo que buscamos, ou decir, de unha maneira que queremos que confluya nese lugar, no multiusos de As Pozas, que nos celebra este xoves o foro, pois o público objetivo son tanto persoas que teñan inquietudes laborales, sean traballadores ou que estén en situación de desemprego, pero tamén está motivado a asistencia a técnicos de orientación laboral, a técnicos de emprego, son pues, profesionais que están moi demanda en terminación laboral e da proposta de alternativas a xente que recurre a eles para sacar adiante o seu plan de emprego, a consultores de formación, a responsables de empresas de intermediación de outsourcing para a empresa e responsables de xestión de personas. De alguna maneira, crear un espacio donde confluyen todo este tipo de colectivos a hora de interactuar entre eles e crear, transmitir e trasladar algún tipo de orientación ao respecto, ¿no? Ao respecto da procura de emprego, ¿no? De emprendimento. Ese público objetivo o que te refires, ¿ainda está a tempo de apuntarse a ese encontro deste xoves? Sí, nos estamos ahora intentando, bueno, pues xestionar todas as inscripcións que temos hasta o día de hoxe. Actualmente teñamos 200, acabo de lograr recentemente na base de datos 282 persoas, pero hasta o día de mañán poderíamos estar recollendo as inscripcións, o que sí, moi importante para a coordinación despois do acceso ao evento, es decir, sempre é unha condición indispensable estar inscrito a través dos soportes creados ao efecto, ¿no? Últimamente, debido á situación de crise, ás dificultades para atopar traballo, este tipo de iniciativas, como este foro, son máis habituais. Que diferencia Inseretos.0 dos outros foros de emprego? Bueno, vamos a ver, non só que sempre quixemos deixar claro é que neste foro non se van a presentar ofertas de emprego. Es decir, nos o que queremos facer unha reflexión, un análise da situación e axudar neste momento a tomar decisións cara a procura ou a execución dun plan persoal de emprego. Entonces, aí van a confluir persoas nas cales podemos contactar con esas persoas e que nos poden axudar a emprender sobre todo a aclarar certas inquietudes á hora de acometer un emprego. Sabemos que existen gran desorientación, estamos dando moitos palos de ciego debido á situación económica actual. Hai xente que está buscando emprego en lugares que ao mellor non ten o seu fruto, porque tamén somos reales de que as non existen oportunidades, moitas oportunidades, pero as que hai e onde se moven, temos que saber de unha maneira establecer e planificar a nosa búsqueda, ¿no? Ademais, este evento ten que servirnos para saber facer coñecer un pouco as tendencias do mercado, es decir, o que sabemos é que os modelos de antes non van a ser os modelos de agora ou de mañán, e temos que saber hacia onde van. A partir de aí, pues, acometer plans de traballo hacia eles, ¿no? Traballar hacia certas competencias, hacia certas actitudes, hacia certas posturas frente ao emprego, que nos axudarán de unha maneira a estar en outra situación distinta que nos acometemos, e acometer tamén o futuro, ¿no? O que requerirán as empresas. Hay que destacar, si me permite, destacar sobre todo un aspecto. Hay un espacio que creamos que queremos moi moi importante, que é o networking. O networking é favorecer un momento para o intercambio de impresións, para confluir, para que as persoas se dirixan espontaneamente ás persoas que allí estén acreditadas para poder facer este tipo de consultas, consideracións ou propostas, ¿no? E sobre todo, durante o foro vai haber unha presentación de perfis profesionales a través de herramientas tecnológicas, a través dun portal de emprego que estará ali presente. Nos intentaremos presentar todos aquellos perfiles que captamos durante este tiempo que estamos tanteando las empresas. Perfiles profesionales que no ofertas. Quiero distinguir ese tipo, esa denominación, porque el perfil profesional es una descripción de un puesto de trabajo que sí es relevante para ciertas empresas para cubrir una necesidad, o mejor inmediata o futura, pero de alguna manera que oriente para poder saber dónde encaixa pues o meu perfil y a dónde teño que dirixilo, ¿no? Precisamente dentro deses cambios dos que falabas do mercado laboral, deses perfis profesionais, cara a onde se dirixe en este senso o mercado laboral? Decir, vamos a ver, nosotros que estamos facendo unha prospección de mercado entre as empresas da comarca de Vigo. Entendemos que hoxe en día falar de localismos non ten sentido, intentamos de alguna manera que ser bastante más ambicionado y fomentar la movilidad, que eso hay un exportante que también nos limita en este momento, que creemos que no tiene sentido en este momento ni en el futuro, ¿no? Entonces intentamos prospeccionar ese área, de feito pues estamos intentando presentar distintas líneas, distintos necesidades o requerimientos profesionales que existen en la comarca, a la hora de que a xente cali confluya, vexa cale a súa ruta o poda escoller o seu camiño, ¿no? Básicamente, bueno, pues puedo decir que cerca de más de 100 empresas fueron presentamos o ben directamente o ben a través de contactos telefónicos, e moitas delas sí creeron ou creen que é interesante a iniciativa levada ou proposta desde Insere 3.0, e quizáis se comprometen a seguir ou se non asistir, si a poder facelo nun seguinte evento, ¿no? Creo que ese tipo de iniciativas lo que confluye por nun mesmo espacio a distintos actores, como decía ao principio, pero sobre todo nun espacio lineal. ¿Esto qué quiere decir? Pues muchas veces tenemos el obstáculo de que cuando estamos intentando falar con algún tipo de responsable de alguna organización o empresa, no llegamos a él por distintas estructuras jerárquicas o por filtros ya creados. A través de este tipo de iniciativas sí se puede crear un espacio lineal de interacción. Eso creo que ya merece la pena para acudir allí tener acceso a ese tipo de profesionales, ¿no? Volvendo ao tema dos perfis profesionais, dos cambios no mercado laboral, que deben facer as persoas interesadas en atopar traballo, mudar de traballo? Deben reconvertirse? Pois, home, o que está claro é que temos que analizar a nosa situación. É dicir, as ferramentas, os coñecementos, as destrezas, as habilidades que nos temos, pois son necesarias saber se son adecuadas o que os exixe o mercado e as empresas e os postos que requiren, ¿no? Eso é o que temos que saber, é dicir, desde e sobre todo apoiarnos, non estar solos neste camiño, ¿no? Creo que hai profesionales ao largo de todas as vinculadas ás institucións, ás propias administracións, que de alguna maneira podemos apoiarnos neles para poder que nos orienten, saber de que cuáles son esos postos de traballo que a mellor nos encaixan a nós e de alguna maneira cuál é o noso nivel de competitividade con respecto a eles, e a partir de aí establecer un plan de acción para adquirir o nivel óptimo de competencia. Falo dos orientadores laborales, falo da rede de técnicos de emprego, que de alguna maneira están ao noso servicio, ao servicio público, para poder aproveitarnos de alguna maneira do seu saber, do seu coñecemento, da súa idea de mercado, para poder axudarnos a emprender un plan de acción, ¿no? de emprego, ¿no? Fundamental, como vostede di, coñecerse a un mesmo, coñecer o mercado laboral, sobre todo se un quere ser un emprendedor. Como apoia a EMOS os emprendedores? Nos falamos de emprendimento de un punto de vista non solamente para crear nosa propia empresa, sino para levar a cabo o noso propio plan de acción de emprego. Es decir, a mi obxecto pode ser, bueno, pues, ter un ámbito de actuación, coñecer que realmente eu quero ser ou profesionalizarme en un aspecto, en un ámbito laboral, e o que teño que emprender todas as o camiño que necesite para ser, pues, o mellor nese tipo de ámbito profesional, ¿no? E sobre todo tamén, bueno, pues, esa iniciativa de emprendimento hai que fomentarla non solamente ahora en un estadio evolutivo xa, bueno, pues, da madurez, sino que de alguna maneira creemos que hai que implementarlo tamén desde os estadios máis básicos, na escola, na educación, na formación profesional. Es decir, por eso tamén temos un componente bastante pedagóxico, didáctico, no que sería a favorecer o encontro do colectivo, da comunidade educativa e a participación dela tamén neste tipo de iniciativas. De feito, as inscripcións avalan o que eu estou dicindo. De feito, hai moita xente inscrita, tanto alumnos como profesorado dos ciclos de formación profesional da enseñanza secundaria, que muestra que esa inquietud que de alguna manera se corresponde con lo que yo estoy diciendo, ¿no? Cambiando ahora un poco de tercio, para o polígono empresarial mosense da Veigadaña, planificades poñer en marcha un centro de negocios. ¿De qué se trataría? Bueno, pues un proyecto bastante ambicioso, non é fácil, sobre todo nestes momentos tamén, porque requiere bastante financiación. Pero bueno, queremos que vai ser o que posicione un pouco, que vertebre ese lugar, esa infraestructura, os servicios a crear nese centro, que vertebre pues, a gran dispersión que existe en Mos en cuanto ás súas industrias, non? Non solamente a través dos servicios do parque. Es decir, que o parque requerirá unha entidade de conservación, requerirá tamén que se este moi ao tanto das súas necesidades, pero de unha maneira non ver ese parque como unha comunidade aislada, como unha isla dentro dun municipio, sino que se integre de unha maneira todo o entramado social ou todo o entramado económico que participa activamente na creación de riqueza, na creación de emprego, ¿no? Esa é a nosa idea, o que temos claro que traballamos hacia ele todos os días, ¿no? Xa, como opinión persoal, como empresario, queda moito para sair da crise? Pois, sinceramente, o que yo puedo decir, non sei, eu quizás non sepa, porque aventurarse xa decir plazos ou tempos ou camiños ou evolución, resolución desta situación é moi difícil, non? Eu que yo puedo falar das inquietudes que aquí se recollen todos os días por parte das nosas empresas, e a situación é bastante difícil, non? O que sí se nota un empresariado comprometido ca situación, comprometido ca búsqueda das solucións e comprometido ca comunidade, non? É decir, eu creo que eso é importante neste momento, intentar entre todos pues, identificar o problema e saber que temos que cooperar para poder salir desta situación. Eso que creo que sí se está facendo, non? Non teño máis preguntas, non sei se queren engadir algo máis antes de rematar a entrevista. Non, eu solamente, bueno, pues incentivar, motivar a que xente acuda, que se inscriba no foro. Creo que pode ser algo interesante, útil para a xente que ten inquietudes, para a xente que quere participar e coñecer un pouco a realidade laboral, e que o faga. Nada máis, e ali os invitamos e os intercambiaremos impresións con aquela persona que ali se dirixa e que queda a falar con nos. Recordamos que este xoves no multiuso das pozas de Mos, ese foro de emprego. Si recoller información, poden recoller directamente información sobre o foro, pois tanto na Federación Gallega de Parques Empresariales, na súa web, cegape.org, que tamén é organizadora do evento, a Asociación de Empresarios de Porriño, tamén, que colabora na organización, parte implicada no Insere 3.0, na nosa web, aemos.es, e na web do Concello de Mos, concellodemos.es. Ali teñen sobrada información, a forma de inscripción, e tamén descripción do programa, mapa de situación, do lugar, necesitaría toda a información que necesitan para acudir ao xoves día 15. Pois moitísimas gracias, Francisco Domínguez, xerente de Aemos, por atendernos. Gracias a vos. Un saúdo. Gracias.